kweli mimi uvuvini ndio mimi ndio kwa na hesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia na jangani ya maji kweli jamani. Bibi achana naye wa nini yule na wewe? Danga wewe unaniambia danga? Juzi nilikuwa na bwana. Fanya vingi kikaniona zezeta. Okay, sama dingi ndo kwangu kapeta. Misi na shilingi unaniona njegeka. Ugonjwa wa moyo kutetemeka mama. Kunikana ndo wazi wazi aibu waoni. Mabicha ya uko status una mkomo wa nani? Mipaja dharani, unafanya biashara gani? Unafanya makusudi, ili nikose amani. Umemwaga ugali. Umemwaga ugali. Umemwaga ugali. Namwaga mboga mimi. Umemwaga ugali. Namwaga mboga. Tukarushiane, tusifatani. Wana yaishe leo, takwangu wa msini, naza kwa kuchukua baba.